أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فعلى زهر وزمشنا الله إسلام وإسلام نجوه رسول محمد صلى الله عليه وسلم، نجوه قردت أصحاب إسراء iskrene sljedbenike sudnjega dana. Allahova je blagodat da nas je okupio ovdje u njegovoj kući da je naša srca približio jedna drugima i da nam je omilio iman zbog kojeg se odazivamo na ovakve skupove gdje se uče Allahovi ajeti i kazuje sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na početku ovog mog kazivanja podsjetit ću vas na dva hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, za koja se nadam da se odnose na sve nas. Prvi je: men seleka tariqan jeltenisu fihi ilmen sahalallahu lahu tariqan ila al-dženne. Ko se uputi jednim putem tražeći islamsko znanje, Allah takvome olakša put do dženneta. Što znači da svaki onaj koji u ime Allaha dželle šanuhu se zaputi u neko mjesto da bi naučio sve ono što će mu koristiti od Allahove dželešanuhu vjere, takav nesumnjivo da se zaputio putem dženneta. Takvome, kao što kaže Resul alejhissalatu vesselam u ovome hadisu, uzvišeni Allah olakša put do dženneta samim tim što je on krenuo putem islamskog znanja, koje je osnovni preduslov za rad koji je ispravan i prihvaćen kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Samim tim što je islamsko čvrsto i izvorno znanje prvi uslov za ispravno djelovanje i za zadovoljstvo uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Drugi hadis Rasula alejhi vesselam je isto tako poticaj na traženje islamskog znanja. A u njemu Rasul alejhi vesselam kaže: "Mejtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu bainahum." Kada se sakupi jedan narod u nekoj od Allahovih kuća, to jeste u nekoj od džamija, u kojoj uče Allahove ajete i međusobno ih proučavaju, ila nezalet alejhimu sakir, na njih se spusti Allahovo smirenje. وحفتهم الملائكة i takve okruže meleki. وغشيت هم الرحمة i prekrije ih Allahova milost. وذكرهم الله في من عنده i spomene ih Allah kod onih koji su kod njega. To jeste, sve njih uzvišeni Allah spomene kod svojih meleka. Ponoseći se takvim muslimanima koji se okupljaju u Allahovim kućama i traže islamsko znanje. Allahova je blagodat da i nakon 1400 godina poslije posljednje objave mi slušamo, učimo i proučavamo Allahove ajete onakve kakvi su objavljeni. I niko se drugi od pripadnika drugih vjera i ideologija ne može tim pohvaliti. Izvornost ove vjere je jedna blagodat na kojoj kada bismo zahvaljivali Allahu dželle šanuhu neprestano ne bismo mu mogli da zahvaljivati. Jer koliko ima onih koji rade i trude se, zalažu se i troše, a takvi su spomenuti u kuranskom ajetu amiletun nasibe, lica nekih ljudi će biti prestrašena toga dana. Napačena i iscrpljena. Tasla naran hanije. Ona će se pržiti u užarenoj vatri. Govor je o sudnjemu danu. I govor je o onima koji su se trudili. Koji su ulagali veliki napor. Tako da se to i na njihovim tijelima vidjelo i primjećivalo. A nakon toga, ne da neće biti nagrađeni, već će biti kažnjeni. Pa zašto to? Upravo zbog toga što taj njihov rad nije bio po propisima koje je tražio uzvišeni Allah dželle šane. To njihovo djelovanje nije bilo po znanju, pravome istinskom znanju, koje je objavio uzvišeni Allah dželle šane i garantovao da će ga očuvati do sudnjega dana. Prema tome, ko je došao sa ovim znanjem i prema tome ko je ovo znanje objavio, vidimo kolika je čast, vrijednost i važnost izvornog islamskog znanja za jednog muslimana. Tako da molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da blagoslovi ovaj skup, da dadne u njemu svako dobro, da svima onima koji su se odazvali da povećaju svoje znanje iz islamskih propisa i principa koji su došli da vide svoju braću muslimane, a i sestre isto tako, svoje sestre muslimanke, da se sa njima druže. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da svakome od vas i od nas svaki korak u selam upiše i za svaki i najmanji napor dadne najbolju zamjenu na ahiretu. Uzvišen je Allah dželle šanuhu nam je opisao ovu vjeru sa tri svojstva, koja jednostavno garantuju uspjeh i napredak svakome onome ko se prihvati ove vjere. Prvo svojstvo jeste savršenstvo, što znači potpunost i nemogućnost da se u ovoj vjeri nađe bilo kakva mahana ili nedostatak. Samim tim što ju je uzvišeni stvoritelj subhanahu wa ta'ala objavio. Drugo svojstvo islama jeste sveobuhvatnost. Tako da nije ostavljeno ni jedno pitanje, veliko ili malo, a da islam o njemu nije dao svoj sud. Tako da ova vjera obuhvata cjelokupni ljudski život. I treće njegovo karakteristično svojstvo jeste trajnost. Da ovaj šerijat i ova vjera nije privremenog karaktera, već je trajna do sudnjega dana. I njeni propisi šerijata, propisi islamskog prava i vjerozakona su trajni i ne mogu biti stavljeni van snage i derogirani. Ostaju dok je svijeta i vijeka. Samim tim uzvišeni Allah nam je dao savršene smjernice kako treba po njima da postupamo. I svako onaj koji se prihvati toga, prihvatio se pravoga puta, koji je garancija njegove ispravnosti na ovom i uspjeha na budućem svijetu. Mi ćemo ovom prilikom posebnu pažnju posvetiti kazivanju o ulozi žene u društvu. A samim tim, to je velika pouka i ljudima da svoj odnos prema ženama, radilo se to o majci ili supruzi, sestri ili kćerci, znaju ispravno izgraditi onako kako uzvišen je Allah od njih, subhanahu wa ta'ala, zahtjeva. Kur'anski ajet u suri Al-Baqari nam vrlo jasno pojašnjava ulogu žena u društvu. Gdje uzvišeni kaže: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu. to jeste prema Allahovom zakonu i prema onome na čemu je stvorio čovjeka i ženu. وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً A muškarcima pripada prednost pred njima za jedan stepen. Mnogo toga u islamu ukazuje na veoma veliku, važnu i nezamjenjivu ulogu žene u društvu i činjenicu da od njene vjere, ahlaka, čednosti, ovisi ispravnost cjelokupne ljudske zajednice. Ovo nije nimalo pretjerana konstatacija, zaključak. Samim tim što kuranski ajeti kao i sunnet Resula sallallahu alaihi wa sallam govore o mnogim propisima vezanim upravo za njih. A to nam ukazuje na posebnu važnost i pažnju i brigu koju je šerijat Allahov vjerozakon ženama dao. I s druge strane odredio im je dužnosti kao i prava tako da su one živi činilac preporoda i opstanka jednog društva. Mi ćemo naći ženu da je u jednom slučaju plemenita majka, gdje joj nema zamjene. Otac to ne može biti. Kako u fizičkom, što je prirodno, pogledu, tako i u svakom drugom. Jer sama priroda čovjekova se razlikuje od ženine. I žena je upravo stvorena za takvu jednu ulogu. Naći ćemo ženu da je učitelj mladih pokoljenja. Onih pokoljenja koja preuzimaju na svoja pleća najveći emanet. Tako da je žena jedna najveća škola i najvažniji institut, obrazovna institucija kojoj isto tako nema zamjene. Naći ćemo ženu da je zahvalna kćerka koja na dobročinstvo koje je učinjeno uzvraća dobročinstvo. Naći ćemo je da je odgovorna supruga, da je razborita i da se odgovorno brine o porodici. A sve to proističe iz njenog prije svega čvrstog ubjeđenja u Allaha dželle šanuhu i njenog vjerovanja, a zatim znanja i prihvatanja šerijatskih propisa koji su savršeni, sveobuhvatni i trajni. Na taj način žena ispunjava svoju veliku ulogu na ovom svijetu, jednu nezamjenjivu ulogu i tako ide ka jednom jedinom ispravnom cilju, a to je zadovoljstvo uzvišenog Allaha te bareke ve taala. Prvo i osnovno što krasi jednu mu'minku, a samim tim i mu'mine, jeste da je ona čvrsta u svom vjerovanju, koje je čisto, nenatrudnjeno. Ona je čvrsta i odlučna u istini, a samim tim i poslušna i pokorna Allahu tebareke ve taala i njegovom Resulu sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni Allah, opisujući takve u suri Al-Ahzab, kaže: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ne može se desiti nijednom mu'minu, jednom vjerniku iskrenom, ni mu'minki, to jeste čistoj iskrenoj vjernici, kada nešto Allah odredi, a i njegov Resul, da oni imaju mogućnost izbora. To jeste neprikosnoveno. Pokorni su iskreni vjernici i vjernice uzvišenom Allahu tebareke ve taala i njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem. A to proističe iz njihovog čvrstog i čistog ubjeđenja u šehadet la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, koji se svakodnevno u svim prilikama potvrđuje tako da je takav mu'min i mu'minka od svakog dobra u svome društvu u kome se nalazi s jedne strane i primjer svima kako treba živjeti i raditi na ovom svijetu. Iskrena vjernica, kao i mu'mini, imaju najbolji uzor u Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kao što kaže uzvišeni Allah: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi imate u Allahovom poslaniku najljepši uzor. A i ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem, to jeste njegovi drugovi, oni mu'mini koji su živjeli u njegovo vrijeme, isto tako su najbolji uzor svim iskrenim vjernicima i vjernicama. Jedan musliman i muslimanka svjesni su da su stvoreni na ovome svijetu radi ibadeta uzvišenom stvoritelju Allahu tebareke ve taala. Svi postupci takvog muslimana i muslimanke proističu iz predanosti i opredijeljenosti Allahu tebareke ve taala, što je u stvari značenje islama. Islam u osnovi znači predanost, potpunu pokornost, neprikosnoveno prihvatanje uzvišenog Allaha Đelešanom kao svoga gospodara, kao onoga koji jedini zaslužuje da mu se pokorava i ibadet čini, subhanahu wa ta'ala. Takav iskren musliman i muslimanka daleko su od bilo kojeg vida licemjerja, jer oni ne nastoje da steknu ljudsko zadovoljstvo u Allahovoj srđbi, već nastoje da zadobiju Allahovo zadovoljstvo, makar ono ponekada ili često bilo u srđbi ljudi. Iskreni mu'min i mu'minka ne ulažu svoj trud radi ljudske hvale, niti bilo šta ostavljaju i odriču ga se zbog ljudskog kuđenja. Sve što čine na ovom svijetu, oni čine u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Takav musliman i muslimanka posvetili su svoje vrijeme učenju Islama, ibadetu, činjenju dobrih djela, pozivanju na put svoga gospodara i ustrajnosti na tome pravcu i uputi. Sve ovo jednostavno proizilazi iz njihovog iskrenog i ispravnog shvatanja Islama, kao savršene vjere koja usklađuje ljudski život u svim njegovim djelatnostima. Musliman i muslimanka su ponosni Islamom i ljubav prema Allahu tabaraka wa ta'ala kod njih je iznad svega. Tako da i najveće poteškoće sa lahkoćom prevazilazi. Nasuprot onima koji su predani ovome svijetu i koji obožavaju materiju, tako da nas Allahov poslanik alejhiselam u pogledu takvih obavještava da će biti nesretni i da će najmanje poteškoće na ovome putu biti im velikim preprekama i problemima u njihovom životu. Iskreni mu'min i mu'minka klone se grijeha i griješenja, jer grijesi slabe čovjeka i udaljavaju ga od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, a približavaju ga prokletom šeitanu koji navodi na zlo i na taj način se otvaraju vrata rada prokletog šeitana. Iskreni mu'min i mu'minka nakon učinjenog grijeha i pogreške odmah se vraćaju uzvišenom stvoritelju i ne ustrajavaju u griješenju, jer su svjesni da ako se srce zapusti, da ga je kasnije teže očistiti i dovesti na ono što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala traži i zahtjeva. Iskreni mu'mini i mu'minka traže savjete od učenih u pogledu svoje vjere, u pogledu nejasnoća, postavljanju pitanja onima za koje znaju da će im odgovoriti onako kako jeste po Allahovoj knjizi i sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem i onima koji su bogobojasni. Drugim riječima, postavljaju pitanja ulemi koja nosi dva osnovna svojstva bez kojih ne bi bila ni ulema, a to su islamski učenjaci. Na prvom mjestu posjeduje znanje, čvrsto i čisto znanje Kur'ana i sunneta i njihovog tumačenja iz izvora onako kako su to shvatali ashabi te najbolje prve generacije ovoga ummeta kojima je uzvišeni Allah dželle šanuhu garantovao ispravnost kada je rekao fa in amenu bi misli ma amentum bihi fa kad ihtedav, a ako budu vjerovali kao što vi vjerujete onda su upućeni pravim putem. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, a ako se od toga okrenu pa zaista su oni ti koji idu krivim putem, koji skreću sa pravog puta. Dakle, ashabi su ti koji su uzor drugim generacijama. Pa tako, ko bude kao što su oni, i njemu se garantuje ispravnost. U svojim sporovima musliman i muslimanka vraćaju se Allahovoj knjizi i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam. I to učenima koji posjeduju svojstvo znanja sa jedne strane i s druge strane posjeduju svojstvo bogobojaznosti. Tako da ih ta bogobojaznost, njihova čestitost spriječava da drugačije tumače vjeru nego što ona jeste ili u najmanju ruku da spriječava ih da sakrivaju i ne tumače Allahove propise. U svojim sporovima, u nejasnoćama vraćaju se učenima koji im daju rješenje na osnovu Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah u pogledu ovoga kaže u suri An-Nisa u 59. ajetu: fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. A ako se u nečemu raziđete, onda se obratite Allahu i njegovom Resulu. Ako vjerujete Allaha i sudnji dan. Zalike hajrum wa ahsanu tetuila. To vam je bolje i za vas rješenje ljepši. U ovome slučaju, to je obraćanje na Kur'an i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem u svim nejasnoćama i sporovima. Istinski musliman i muslimanka nastoji upoznati Allahovu vjeru sa njenih izvora. Onakvu kakva ona jeste. Čistu i nenatrunjenu ljudskim dodavanjem i oduzimanjem, kao i nedokazanim i neutemeljenim tvrdnjama i pretpostavkama. takav vjernik i vjernica ne propuštaju ni jednu priliku koja im se ukaže da ne saznaju nešto novo više o islamu, jer im je to hrana bez koje se ne može i uputa za život u budućem. Musliman i muslimanka koji su krenuli ovim putem svjesni su činjenice da što više znaju da su bliže radu po tome. Jer je činjenica isto tako da se ne može činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu biti pokorno samo po osjećajima, već po pravilima i propisima koje je sob on, uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala, odredio i propisao i nikome i najmanjeg udjela u tome nije činio. Kod muslimana takvog i muslimanke vjera nije puka teorija. Niti je pričanje bez rada. Takvi nastoje da u svoju praksu sprovedu sve ono što su naučili od islamskih propisa, koliko god su u mogućnosti. A to je bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njegovim ashabima. Tako da ashabi, kada bi bilo objavljeno 10 ajeta iz Kur'ana, ne bi prelazili na sljedećih 10, dok oni prije nisu naučili, shvatili, dobro razumjeli i potom i radili. Iz ovoga proističe u pogledu jedne muslimanke, kao i muslimana svakako, da sva djela u njihovom životu su podčinjena Allahu dželle šanu. Shvatili su da cjelokupni život na ovome svijetu i sav rad je ibadet uzvišenom Allahu. I zbog toga su stvoreni na ovome svijetu. Samim tim što čovjeku na sudnjem danu kada dođe i stane pred uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala, koji će direktno sa njim razgovarati bez posrednika. Svjesna je takva osoba da jedini odgovor i jedino opravdanje za boravak na ovome svijetu može biti ibadet Allahu dželle šanu. To jeste da mu čovjek bude u pokornosti. Nikakav drugi odgovor nije ispravan i nije prihvaćen. A čovjek će nakon pitanja o svojoj vjeri, što se ogleda u prvome pitanju o namazu, po kome će se mjeriti druga ljudska djela, biti pitan o svome životu, to jeste o svome vremenu, u šta ga je potrošio, bit će pitan o svojoj mladosti, to jeste šta je sa svojom snagom učinio, bit će pitan o svome znanju, da li je po njemu radio, i bit će pitan o svome imetku, odakle ga je stekao i u šta ga je potrošio. Jedini ispravan i prihvaćen odgovor može biti: bio sam tebi predan, uzvišeni Allahu, i tebi u pokornosti. I o tome nam govori jedna cijela kuranska sura koja je nazvana imenom El-Asr, vrijeme, kojim se uzvišeni kune i kaže: tako mi vremena zaista je čovjek na gubitku. I to je činjenica jedna. Realnost i stvarnost. Čovjek je u osnovi na gubitku. A taj gubitak će se tek vidjeti u potpunosti na sudnjem danu. Kada uzvišeni Allah zatraži od Adema alejhiselam da iz svoga poroda ili da odvoji od svoga poroda džehennemlije, pa će pitati uzvišenog Allaha: a koliko ih je, Allahu? A on će mu odgovoriti: od 1999. Od 1000 ljudi 999 je na gubitku. Zaista je čovjek na gubitku. I kako nije? Svaki trenutak koji prođe od tvoga života nikada se više neće vratiti. I tu priliku više nikada nećeš moći iskoristiti. S tim što ne znaš kada ti je tvoj eđel određen. Ne znaš kada će doći smrtni čas. Na ljekarima ostaje, rekli smo, samo da konstatuju je li bio srčani ili je moždani udar. A to u pogledu tebe nema više nikakvog značenja niti značaja. Tebe više na ovom svijetu nema. Jedini odgovor može biti: bio sam tebi, Allah, u pokornost. Za sve drugačije, to jeste za svaki grijeh koji je učinjen, odgovarat će se. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ko je učinio i koliko atom jedan, to jeste najmanju mjeru zla, vidjet će. Dakle, to je jedan princip na kojem musliman i muslimanka zasnivaju svoj život. Život u pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Život u ostvarenju ovog uzvišenog cilja. Onaj koji te stvorio jedini zaslužuje ibadet. A ibadet, to su sva djela, javna i tajna, unutrašnja i vanjska, sa kojima je zadovoljan uzvišeni Allah tebareke ve teala. Da jedan musliman i muslimanka cjelokupni svoj život podčinjavaju uzvišenom Allahu, njegovoj volji i želji. I na taj način su oni koji su izuzeti od propali. Illa alladine amenu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Osim oni, svi su na gubitku. Svi su na šteti. svi propadaju, osim oni koji vjeruju i čine dobra djela i međusobno se u istini savjetuju, prenose istinu koju znaju i po kojoj rade i strpljivi su na tom putu. Takvima je garantovan uspjeh. Takav musliman i muslimanka nastoje što više dobrih dijela učiniti. Tako da ih vidimo da ne zaboravljaju pravo bližnjeg, pravo siromaha i onih koji imaju u njihovom imetku udjela. Takvi nastoje da Allahove propise u svome životu primjene. Da budu primjerom onima oko sebe i nastoje da islamske propise onakve kakvi oni jesu pretoče u svoja djela. Ovo je taj najveći emanet koji nosi svaki musliman i muslimanka. Emanet znanja i vjerovanja, emanet rada i djelovanja, emanet prenošenja ove vjere na druge i emanet strpljivosti na tome putu. Takvi su svjesni da je ovaj život pun iskušenja. Tako da je čovjek neprestano na jednome ispitu. Da li će postupiti po Allahovoj volji, po njegovim propisima, ili će ih prekršiti. I cjelokupni život za jednog muslimana i muslimanku je jedan veliki ispit. A rezultat toga ispita vidjet će se na sudnjem danu. Takvi ne pretpostavljaju dunjalog ahiretu. Ovaj prolazni svijet vječno. Ovaj bezvrijedni neprocjenjivo. Takvi su svjesni riječi uzvišenog Allaha tebareke ve taala u suri An-Nahl, gdje uzvišeni kaže: "Faman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ovdje pod vjernik se misli i znači ispravni vjernik, iskreni vjernik, ne bilo kakav, ne bilo ko. Kaže uzvišeni, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. I to je vrijeme kada će dobri dobro biti nagrađeni, kao što kaže uzvišeni: "Innal Ebrahu Lehinaim, zaista su dobročinitelji u džennetu, wa innal fujjara lefi jahim, a zaista su razvratnici u džehennem. To je jedan veliki i najveći emanet koji svaki musliman i muslimanka nose sa sobom. Kada je riječ ovom prilikom o željama, dotaći ćemo se sa Allahom tebareke ve ta'ala pomoći još dvije vrlo važne teme, a koje se odnose kako na žene, tako i na muškarce. To je pitanje braka i odnosa u njemu i pitanje odgajanja djece tih novih pokoljenja i njihove pripreme za ovaj svijet, a samim tim i budući. Musliman i muslimanka najozbiljnije shvataju važnost bračne zajednice. Kako u pogledu sebe, tako i u pogledu svoje djece i cjelokupnog društva i okoline. Tako da ovom pitanju prilaze krajnje ozbiljno i odgovorno. Brak za jednog muslimana i muslimanku nije ni pošto jedna privremena, neodgovorna veza, niti jedna avantura i zabava o čijim posljedicama oni ne razmišljaju. Oni tu zajednicu svoju grade na čvrstim principima i propisima Allahove knjige i sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem. Tako da jedan musliman nastoji, kao što i muslimanka nastoji, da napravi najbolji izbor svog životnog saputnika, onoga ko će joj pomagati i koja će mu pomagati i podržavati jedno drugo u bogobojaznosti, koji će razumijevati i shvatati jedni druge i savjesno svoje obaveze izvršavati kako u kući, tako i van nje, koji će odgovorno i ispravno djecu uzdizati i odgajati i usmjeravati ih da budu pokorni Allahovi tebareke ve teala. Nema sumnje da je u ovom velika mudrost u instituciji braka, koju uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala svakodnevno među ljudima pokazuje. I to da svakome daje ono što je za njega. Pa uzvišeni kaže u suri An-Nur u 26. ajetu: Al-habithatu lil-habithine, wal-habithuna lil-habithat. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Nevaljale žene su za nevaljale muškarce. I nevaljali muškarci su za nevaljale žene. Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. To je Allahova odredba. I uzvišeni Allah upravo tako daje. Tako da jedan musliman i muslimanka traže s jedne strane vjernika, a s druge vjernicu, koji su primjer u svojoj vjeri i u svome ahlaku. Oni se ne povode za, ili ne povode se samo za privremenim slastima i čarima ljepote i metka i porijekla. Tako da jedan musliman i muslimanka prije svoga braka svojim odnosom prema islamu kroz izvorno i ispravno vjerovanje, kroz rad, potom i djelovanje, pripremaju se da nađu osobu koja je istih ili još boljih kvaliteta. Što znači od odnosa jednog muslimana i muslimanke prema njihovoj vjeri zavisi i to šta će i koga će naći. Nesumnjivo da griješe oni i one koji misle da je dovoljno samo da načelno prihvataju islam. Da samo neke propise izvršavaju, nadajući se da će se njihovo stanje samim brakom promijeniti. A nesumnjivo, kao što smo rekli, da od njihovog samog odnosa prema Allahovoj vjeri prije braka zavisi u mnogome kako njihov izbor, tako isto i sam njihov brak, kakav će biti samim tim i odgoj djece i sve ono što iz toga proizira. I nesumnjivo da ono što se zasnuje na čvrstim i ispravnim temeljima, da to ostaje trajno i napreduje. A ono što je nestabilno i slabo, ono nestaje i ono se prekida. Musliman i muslimanka su daleko od svakog vida nedozvoljenih veza. Kako prije braka, tako i u toku braka, i to pogotovo u toku braka. Jer uzvišen je Allah dželle šanuhu stvorivši čovjeka, zaštitio je ljudsku čast i ne dozvoljava da se ta čast na bilo koji način okalja. Tako da se nipošto jedan musliman, jedna muslimanka ne smiju naći ondje gdje će im se njihova čast poljuljati. posebno u onome što se kod našeg svijeta zove aškovanje. To uzvišeni Allah dželle šanuhu nije dozvolio. I to mu je mrsko i ogavno. Dovoljan nam je jedan primjer iz života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to da je jednom prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispratio iz džamije jednu od svojih žena koja je došla posjetiti ga u itikafu. Pa su pored njega prošla dvojica ashaba, njegovih drugova, muslimana, ensarija, stanovnika Medine, oni koji su to uporavili prije dolaska muhađira iz Mekke. Oni mu selam nazvaše, a Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, im reče, polako. Kuda žurite? Polako, ovo je moja žena Safija. Žena pokrivena. Ne vide ko je po liku i licu, ali vide da je žensko. Sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. On im kaže polako. Ovo je moja žena. I spomenuo je po imenu koja? Safija. Na što mu oni kazaše Subhanallah. A to su riječi čuđenja. Drugim riječima, kako ćeš to reći Allahov poslanić? Čude se. Kažu Subhanallah. Zar o tebi, zar da o tebi mislimo osim samo dobro Allahov poslanića? A on im odgovori, šeitan kola čovjekovim krvnim žilama, pa sam se pobojao da vam ne ubaci nešto u vaša srca. Ovaj hadis bilježi Buharija, Muslim i drugi. Iz ovoga vidimo primjere da se Allahov poslanik, ali i sad ostala, čuva i svake sumnje i ružne pomisli. Da bi mogao ići sa nekom ženom kojoj on nije mahram. Iako je on Allahov poslanik, od Allaha odabran. Iako izlazi iz džamije, iako je žena pokrivena, a kad nije bilo ko, iako su oni ashabi, a šta reći za nas koji nismo ni blizu onoga na čemu su bili oni. Musliman i muslimanka zasnivaju svoju bračnu vezu na halalu. Nikako na haramu, to jeste na nedozvoljenim postupcima. Šerijatski propis je kada neko hoće da se oženi, da se raspita među muslimanima da li postoji osoba koja je na udaju, a ima određena svojstva. Kada do njega dođe odgovor, onda će se uputiti staratelju te osobe. Da sa njim O tom je popriča. Jer brak, rekli smo, nije ni u kom slučaju jedna vrsta zabave, kao što je mnogi nazivaju zabavljanje, ni provoda, već je to vrlo ozbiljna zajednica za koju će se odgovarati pred Allahom dželle šanuhu i koja nosi sa sobom veoma veliki emanet. A koja bi to čestita žena voljela da se čuje da je ona nekad s tim i tim hodala ili aškovala. Ili da je ona nekome pisma pisala ili njoj neka tajna pisma dolazila. Koja bi to vjernica sebi dopustila. Ne vraćajući se na ono vrijeme kada mnogi nisu znali islamske propise, mi ukazujemo da se takve stvari u budućnosti nipošto ne smiju dešavati. Takvi će se vidjeti pred njenim starateljem i međusobno progovoriti. A nakon toga, nakon što klanjaju istiharu namaz i zamole Allaha dželle šanuhu za rješenje kako je za njih najljepše, odlučit će se na taj najozbiljniji korak. A kada se to odluči, njihov brak nipošto i nikako neće biti tajan. Već će to oglasiti i obznaniti među ljudima. Ovdje posebno napominjemo da je nužno i osnova da se kod braka mora zatražiti dozvola staratelja. A staratelj je na prvom mjestu otac. Pa ako pristane, onda će se taj brak isklopiti. A ako ne, onda se neće mimo njegove volje i njenog pristanka taj brak sklapati. U izuzetnim slučajima, posebnim ili rijetkim slučajima, ako je otac neodgovorna osoba, onaj koji nipošto ne bi svoju štićenicu, svoju kćerku, udao za muslimana koji klanja, koji se pridržava islamskih propisa i sunneta, u takvom slučaju takav se upozori i s njim se progovori o šerijatskom stavu u pogledu toga, ako on i nakon toga konstantno odbija, onda će alim, islamski učenjak u dotičnom mjestu, biti taj koji će u pogledu dotične situacije presuditi i vidjeti šta je najbolje i najispravnije da bi se potreba kao i interes te žene ili djevojke zaštitili i ispunili. Tako da ako nikoga ne nađe od njene rodbine koji udovoljavaju uslovima staratelja, onda će takav da bude staratelj takvoj osobi. Nakon što ispita i vidi situaciju u čemu se radi. Što se tiče samog vjenčanja, potrebno je da to bude staratelj i dva svjedoka. Vjenčanje da se oglasi i da se pripremi jelo, velima na kojoj će se pripremiti ovca i poslužiti gostu. Ženama je dozvoljeno tom prilikom da udare u def. S tim što se mora paziti da ne dođe do miješanja muškaraca i žena. U samome braku čovjek i žena su zaštita jedno drugome. Uzvišenje Allah opisujući čvrstoću te vjere, čvrstoću te veze. Kaže وَلْهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ. One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. I kaže وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene. Da se uz njih smirite. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Što između vas uspostavlja ljubav i milost. Inna fi zalika laayatin liqawmin yatafakkarun. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Čovjek nalazi smiraj i smirenje u svojoj kući. Samim tim što po svojoj prirodi on radi van kući. Pa kada dođe svojoj kući, treba da nađe smirenje i odmor. A ako nađe suprotno tome, onda takvi bježe od svojih kuća. Kolika je uloga žene ovdje konkretno u braku, više nam hadisa to pojašnjava, od kojih je i hadis Rasula, ali sam koga bilježi imam Tirmizi ibn Mađe, koji je kod Hakima Sahih, gdje kaže Rasul alejhissalam, koja god žena umre, a njen čovjek bude zadovoljan njom, ući će u džennet. To jeste, takva žena je izvršila i ispunila svoju ulogu na ovome svijetu. Svakako, ovdje je riječ o čovjeku koji drži do šerijatskih propisa. Ne o onima koji su se namjerili jedni na druge, pa se mjesto u dobročinstvu pomažu u nečem drugom. A u drugom rivajetu kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, hadisu koga bilježi imam Ahmed i Taberani, a prenosioci su mu pouzdani, ako žena bude klanjala 5 dnevnih namaza, ako bude postila mjesec Ramazan, ako bude pokorna svome mužu, ako bude čuvala svoje stidno mjesto, bit će joj rečeno, uđi u džennet s kojih god vrata želiš. Izaberi na koja ćeš vrata ući u džennet. Ne samo da će ući u džennet, već će joj se dati posebna počast. Da odakle god hoće da uđe u džennet, koji god vrata hoće. A svaka od tih vrata imaju svoju posebnost. Koja nemaju druga. Što znači da je u potpunosti u tome slučaju žena izvršila obaveze i hakove koje je imala. A Allah dželešanuhu opisujući takve žene kaže suri An-Nisa u 34. ajetu: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Čestite žene su poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da vode brigu. Jer i Allah njih štiti. Nesumnjivo da s jedne strane kako žena može zaraditi dobro, tako se ona može dobro i ogriješiti. Ako porekne dobročinstvo koje je učinjeno, čovjek radi, trudi se, sa Allahovom pomoći zarađuje ono što mu je određeno od halal, nafake i imetka, potrudi se pa kupi i obezbijedi za porodicu ono što je potrebno, a nakon toga da li naiđe na zahvalnost ili nezahvalnost? Allah dželešanuhu ne voli nezahvalnost. Tako Resul alejhiselam kaže u svome hadisu koga bježi imam Buhari: pokazan mi je džehennem, pa sam vidio da je većina njegovih stanovnika, da su većina njegovih stanovnika žene. A jedna među prisutnima reče: a zašto to Allahov poslanice? A on odgovara: nezahvalne su. Jesu li to nezahvalne, Allahu neko upita. A on reče: ne. Nezahvalne su muževima. Kada bi neko od njih činio dobro cijelog života, a zatim doživjela nešto od tebe, rekla bi: nisam nikakvog dobra od tebe vidjela. Iskrene mu'minke ne uznemiravaju svoje muže. Samim tim što su svjesne hadisa Resula sallallahu alaihi sallam koji se bilježi Tirmizijinoj zbirci hadisa i Hasanije, o kome kaže Allahu poslanik alaihi sallatu wasalam: ni jedna žena ne može uznemiriti svoga muža na ovom svijetu, a da ne kaže njegova hurija iz dženneta: ne uznemiravaj ga, Allah te ubio. On je kod tebe samo kratko, a uskoro će ostaviti, a uskoro će te ostaviti i doći kod nas. I musliman i muslimanka su svjesni velike odgovornosti pred Allahom dželešanuhu za svoju porodicu. I znaju da će svako od njih biti pitan za taj veliki emanet. Tako da smo svi povjerenici nečega. Čovjek je odgovoran za svoju porodicu, a žena je odgovorna u kući svoga muža i u pogledu njegove djece. I svako će odgovarati za ono što mu je povjereno. Kako se to kaže u hadisu Buharije i Muslima od Allahovog Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Žena muslimanka čineći ibadet Allahu dželle šanuhu ne zamjera se svome čovjeku. Tako što na file u njegovom prisustvu ne posti osim sa njegovim izunom, njegovom dozvolom. Jer u hadisu Rasula alejhissalam u Buhari i Muslimu stoji, ženi nije dozvoljeno postiti na filu u prisutnosti